En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. En ny tendens truer med at undergrave velfærdsstaten. Det mener Kåre Dybvad Bæk, socialdemokrat og minister for udlændinge og integration. Der er ligesom en offentlig debat, en efterspørgsel efter remedier til at gå ned i tid eller helt stoppe med at arbejde. Og der tror jeg bare, hvis vi indfører det, så tror jeg også, vi kommer til at bruge 10-15 år på at rydde op efter det. Og det er skidt for vores samfund. Nu har han skrevet debatbogen Arbejdets Land. Her kritiserer han begejstringen for at skrue ned for tempoet, gå på deltid, træde ud af hamsterhjulet for en stund eller måske endda permanent. Og Dybvad Bæk står ikke alene med kritikken. En række prominente socialdemokrater advarer os i øjeblikket om at drømme om mindre arbejde. Danskerne er et af de folk i verden med den højeste erhvervsfrekvens. Det er godt, men det bliver vi nødt til at holde fast i. Og jeg kan godt høre tendenserne til det modsatte. At øget velstand skal veksles til mere fritid. Det er den høje arbejdsmoral i Danmark, der har skabt vores velstand. Men jeg er forvirret. For mens socialdemokraterne løfter den arbejdsmoralske pegefinger, så sætter danskerne rekord i arbejdsomhed. Den 20. oktober kunne beskæftigelsesminister Ane Halsbo sige, vi har nu rundet de magiske 3 millioner. Aldrig nogensinde før har så mange i Danmark haft et job. Så hvem er det, der ikke arbejder nok? Hvad er det for et oprør mod arbejdet, Kåre Dybvad kan se? Det arbejder jeg på at finde ud af. Velkommen i Pilestræde. Kåre, jeg arbejder fuldtid, og jeg er glad for mit job. Men jeg drømmer stadig om at arbejde mindre. Har du det også, og gør du det nogle gange? Ja, jeg har perioder, hvor jeg også tænker, nu synes jeg, det er for meget. Altså, hvor jeg godt kunne have noget mere rum, eller have min weekend er fri, eller prøve på den måde ligesom at have noget mindre arbejde. Det tror jeg egentlig, de fleste har, enten i perioder, eller måske mere generelt. Jeg kunne jo godt tænke mig, altså hvis jeg kunne arbejde mindre, så ville jeg bruge mere tid på mine børn, mere tid på min familie, mere tid på mine venner, mere tid på mine interesser måske også. Er det en samfundsskadelig drøm? Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Og du har jo som journalist også, som de fleste lønmodtagere, mulighed for at gennem din overenskomst at tage nogle flere fridage på det, der hedder en fritvalgskonto. Men det vi ser er, at de fleste mennesker, som har den mulighed, vil egentlig hellere arbejde det 95% eller flere, som vælger at få pengene udbetalt, i stedet for at tage de ekstra fridage. Så selvom jeg tror, vi drømmer om det af og til, så tror jeg også, at når det kommer til det, så vil man hellere have de penge, der kan gøre, at man kan tage til Mallorca eller købe en ny cykel, eller hvad folk nu gør med dem. Men når jeg spørger dig, så er det fordi, du har skrevet den her bog, der hedder Arbejdets Land, og du skriver, at det eneste formål med bogen, det er at give modspil til begejstringen for det deltidsarbejdende og arbejdsfri samfund. Og så kunne jeg jo godt sidde og føle mig lidt ramt. Altså min drøm om at arbejde mindre, er den farlig? Har den brug for et modspil? Ja, jeg synes, det har brug for et modspil i det øjeblik, hvor det rykker ind på Christiansborg, altså der, hvor vi vedtager lovene i det her land og indretter vores samfund. Altså jeg synes, det er jo en helt reel ting, at man har folk, der lever på en anden måde og ønsker en anden måde at prioritere deres tilværelse på. Men så snart det kommer ind på Christiansborg, hvad det har rykket de sidste par måneder i hvert fald, eller hvis ikke at sige et par år, så synes jeg, så er det relevant som politiker at sige, skal vi vedtage for eksempel, at man skal have flere penge for at passe sine børn derhjemme, som nogen foreslår? Skal vi vedtage, at mødre skal gå hjemme længere tid? Skal vi vedtage, at man skal have 2-3 dages arbejdsuger, som også bliver foreslået? Og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at hvis det er det, vi vedtager, så mister vi også noget af det, der er godt ved vores samfund, som er, at folk får erfaringer fra arbejdsmarkedet, som jeg tror er meget sundt, og at det også er med til at finansiere vores velfærdsmodel. Så det egentlige problem her er ikke arbejdsstyrken og hvordan den arbejder. Det egentlige problem er, hvordan politikerne laver politik. Ja, hvordan politikerne laver politik og den debat, som jeg synes, der er i øjeblikket, hvor der er et mindretal, som er meget kritiske over for det, at man arbejder fuldtid, hvorimod det store flertal at danskerne egentlig synes, det er en meget naturlig ting, at man arbejder, hvis man kan arbejde. Og derfor er jeg lidt forvirret over din bog, fordi du advarer i bogen om, at der vokser et oprør mod arbejdet. Det lyder meget alvorligt. Men samtidig skriver du, intet tyder på, at danskerne ønsker at arbejde mindre. Ja. Og så tænker jeg, hvad er problemet? Jamen, problemet er jo det samme situation, som vi havde for eksempel i nullerne, hvor da jeg var yngre, der havde man sådan en idé om, at vi skulle have et produktionsfrit samfund. Det blev skrevet bøger om, det var sådan, der blev sagt på alle ledelseskonferencer. I medierne skrev man ledere om, at nu skulle vi ikke have industri i Danmark, vi skulle ikke producere noget. Og så indrettede vi jo politisk en masse ting efter det. Vi stoppede med at give støtte til den type virksomheder. Vi indrettede vores uddannelsessystem efter, at alle skulle have teoretiske uddannelser. Mm-hmm. Og det har vi brugt 15 år på at rydde op efter. Det, som jeg ser, og det kan jo være, at tage fejl, det er min analyse, det er, at vi lige nu har den samme situation. Egentlig arbejdsmoralen er sund. Folk har lyst til at gå på arbejde. Men der er ligesom en, i den offentlige debat, en efterspørgsel efter remedier til at gå ned i tid eller helt stoppe med at arbejde. Mm-hmm. Og der tror jeg bare, hvis vi indfører det, så kommer vi ligesom med det produktionsfrie samfund, hvor vi troede, at alle skulle sidde i sækkestol og udtænke idéer, og så kunne kineserne producere det, så tror jeg også, vi kommer til at bruge 10-15 år på at rydde op efter det. Og det er skidt for vores samfund. Det er ikke et oprør ude i befolkningen, det er et oprør inde på Christiansborg, som du skriver dig op imod. Du siger, at det her oprør mod arbejdet er manifesteret i en politik, som gennem mange år har anset arbejdsmarkedet for at være et råt og farligt sted. Hvem har ansvaret for den politik? Jamen, det er jo også mit eget parti, der har det, og det er der en række andre partier, der har. Altså den her idé om at sige, jamen, det er altid godt for eksempel for unge at være på en uddannelse. Det er altid skidt for dem at være på en arbejdsplads. Den tror jeg, vi bliver nødt til at nuancere. Jeg tror stadig for de fleste unge vil det være godt at være på en uddannelse. Men der er altså nogen, hvor det vil være bedre at komme ud og have et almindeligt arbejde, få nogle succeser der. Så det her er faktisk ikke et opgør mod arbejdet, det er et opgør med jeres egen arbejdsmarkedspolitik? Nej, det er det ikke. Altså, Socialdemokratiet har stået på en ret klar linje omkring det her. Mette Frederiksen var allerede ude, da hun var beskæftigelsesminister for 10 år siden, at understrege altså, værdien af, at man er en del af arbejdsmarkedet, bidrager, at folk bliver ked af det, hvis man ikke møder op på sin arbejdsplads hver morgen. Det mener jeg er ret konsistent for Socialdemokratiet henover i hvert fald 40 år, hvis ikke længere. Mm-hmm. Men bare forstå mig ret. Selvom man har den grundindstilling, kan man jo godt vedtage politik, som trækker i den forkerte retning, og det mener jeg også, der er blevet gjort. Altså, jeg mener sådan noget som, at man i skolerne ikke længere har erhvervspraktik, hvor man kommer ud og oplever en virksomhed og ser, hvordan det foregår. Det synes jeg er skidt, at man ikke har det obligatorisk længere. Det burde man da have, fordi så er der også flere, der vil få et naturligt forhold til at være på en arbejdsplads. Men det, der er problemet, er ikke befolkningens arbejdsmoral eller indsats. Det, der er problemet, er den politiske drøm om et mindre arbejdende samfund, og den drøm, den politik, den manifestering, som du taler om, den har Socialdemokratiet også et ansvar for. Ja, fordi vi er regeringsparti, har vi selvfølgelig også ansvar for det, men jeg synes ikke i den aktuelle debat i hvert fald, at det er os, der sådan promoverer det mest. Den her aktuelle debat, som du jo også blander dig i nu, du konstaterer, at oprøret mod arbejde, det kan ikke, skriver du, udmøntes i danskernes konkrete valg. Og alligevel omtaler du nogle meget konkrete danskeres valg. Forfatteren til Ærø-manifestet, Mai Humaydan. Jeg prøver ikke at komme med en opskrift, der hedder, at alle skal flytte til Ærø og hjemmeskole deres børn. For det første har vi slet ikke plads til så mange mennesker. En astrofysiker, der hedder Jakob Lund Fisker, han er en del af den her FIRE-bevægelse, hvor man skruer ned for forbruget, investerer sin løn, og så trækker man sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis ikke det er et problem, der er ude i den arbejdende befolkning, hvorfor bruger du så tid på dem? Fordi jeg synes, det er interessant at beskrive den tendens, der er i tiden. Altså, at man går fra dovneråbet i 2012, tror jeg, den debat var der, hen over nogle nyere eksempler, hvor der på en eller anden måde er en stærkere forståelse. Det tror jeg, der er nogle vigtige grunde til, sådan set. Men det er jo billedet på noget, der på en eller anden måde mobiliserer en stemning i en offentlig debat, som så begynder at vise sig på Christiansborg. Og der, hvor det bliver interessant, for mig i hvert fald, det er, når man åbner døren ind til Christiansborg og siger, nu skal det herind og vedtages som politik. Jeg er ikke ude på, selvom det bliver påstået, at være efter nogen, der lever på en anden måde. Det må folk jo i grunden selv om. Men når vi går ind på Christiansborg, og folk så siger, jamen, I må sørge for, at vi lovgivningsmæssigt gør det nemmere at leve på en specifik måde, som jeg tror ikke er godt for folk, så er det selvfølgelig vores opgave som politikere at sige nej til det, hvis det er det, vi synes. Men hvis det her primært er, og det siger du, det er en kamp inde på Christiansborg, hvorfor så hive de her almindelige borgere ind i diskussionen? Kan det ikke være ligegyldigt, hvordan Mai Humaydan lever på Ærø, eller hvordan astrofysiker Jakob Lund Fisker lever? Fordi, som du selv siger, de er ikke repræsentative. Danskerne arbejder og er glade for det. De repræsenterer ikke noget i befolkningen. Problemet er de politiske idéer. Jeg synes, det er fair nok, at når man repræsenterer et synspunkt i debatten, som er eksempelvis, at man skal gå på pension tidligt, som, som fisker siger, og så trække sig helt ud af arbejdsmarkedet ved at have arbejdet nogle år, hvor man har haft en opsparing, man har sparet op. Så synes jeg, det er fair nok at nævne det som et eksempel på, hvad det er for nogle tendenser, der inspirerer de politikere, som så på Christiansborg beder om, at lovgivningen bliver ændret. Det synes jeg... Jeg synes ikke, jeg egentlig er grov over for dem, eller jeg prøver at fremstille deres synspunkt på en måde, så dem, der læser min bog, kan få et indtryk af, hvad det er for nogle fænomener, som er i tiden. Jeg synes, du bruger grovfilen. Altså nu tager jeg bare et citat fra Broen her. Det er i din beskrivelse af konsekvenserne af Michael Maidens livsstil. Du skriver, almindelige pligtopfyldende fynboer må altså nu bære den dobbelte byrde. Det er både at skulle lægge ører til idealisternes evangelium om en mere ophøjet livsform, og samtidig skulle arbejde hårdere for at lappe det hul, som velfærdssamfundets gratister efterlader. Det er da ret hårde ord om Michael Maidan og andre som hende, der vælger en anden livsstil. Det er jo ikke hende, jeg peger på. Jeg siger bare grundlæggende, at... Hvem altså, er det så, du peger en på? En gratist er jo en, der nyder et privilegium uden at betale for det. Det er jo et ret objektivt ord i den her sammenhæng. Det er jo ikke, fordi for mig er det ikke ment nedladende, men jeg prøver bare at beskrive den situation, at man går på arbejde, passer sine ting, måske afleverer sine børn i daginstitution, lægger en seriøs indsats i løbet af dagen, kommer hjem, sørger for at få spise noget aftensmad med dem, har noget tid sammen med sine børn, kommer i seng, og så skal man oven i det ligesom have at vide, at man lever i et hamsterhjul. Og det synes jeg er et nedladende udtryk. Jeg synes, det er at se ned på folk, der gør en forskel. Altså de fleste mennesker, som enten man er journalist på Berlingske Tidende, eller man arbejder på Rigshospitalet, eller man kører skrald ude i gaderne i København, så er det jo ikke sådan, som man lige så godt kunne have lavet værd med at møde op. En hamster, der kører rundt i et hamsterhjul, kunne lige så godt have lavet værd med at køre rundt. Det gør ikke nogen forskel. Og det synes jeg, det er det, der er nedladende i det. Okay, men det hykleri, som du i virkeligheden beskriver i et citat, det er jo skrevet et afsnit om Michael Maidan. Det må være rettet mod hende. Er det hende, der skal skamme sig over at have en forkert indstilling til arbejde? Nej, det synes jeg ikke, hun skal. Jeg synes, som jeg også skriver i det kapitel, synes jeg, det er en interessant beretning. Jeg kan genkende nogle af de overvejelser, som hun har. Jeg synes, det er en spændende bog. Min rolle i den her debat er ikke at angribe nogen eller tale dårligt om nogen, det er at flytte det hen på det politiske niveau og diskutere det. Jamen, det er det, jeg skriver i det kapitel der. Det kan lytterne jo sig selv læse, hvis de får anledning til det. Altså, og der står det jo meget klart, at jeg mener jo ikke, at det er en debattørs opgave eller forpligtelse at skulle få nationalregnskabet til at gå op eller svare for konsekvenserne af, hvis der er færre, der går på arbejde. Men det er det, hvis man er politiker, hvis man er avisredaktør, hvis man er stor fagforening, jamen, så synes jeg også, man har en forpligtelse til, når man melder noget ud eller og tænker det igennem. Eller hvis man er forfatter. Ja, klart. Mm-hmm. Men igen, så tror jeg helt, og det kan være pointen simpelthen har fløjet hen overhovedet på mig, fordi du starter jo dit forord med at skrive, at intet tyder på, at danskerne ønsker at arbejde mindre. Der er ikke noget problem ude i befolkningen, skriver du selv, Kort Dybvad. Og så undrer jeg mig bare over de her eksempler. Jeg undrer mig over, i virkeligheden over din interesse for det her. Jeg kan godt forstå, hvis det er et problem inde på Christiansborg, hvor I skal bokse med nogle politikere, som har i dine øjne en forkert vision for, hvad arbejdsmarkedet skal være. Men det er ikke noget, der er repræsentativt for befolkningen. Jeg tror, min forvirring er der stadig. Du skriver på bagsiden her, de bredeste skuldre orker ikke længere at bære de tungeste byrder. Hvem er det, du taler om? Nå, men det tror jeg er klart nok en henvisning til, at, eller det er en henvisning til, at nogle af dem, som har mulighed for at træde ud, også er folk, som har relativt privilegeret liv, sammenlignet med, hvis man eksempelvis, lad os sige, kører bus i, og bor i Nordjylland, jamen så kan man jo ikke gå på deltid, fordi så får man ikke nok i løn til at betale sin husleje. Hvor nogle af dem, vi ser eksempler på, altså folk, der træder ud, som har haft måske en lang uddannelse, som har tjent penge relativt hurtigt, som så kan sige, nu går jeg på pension. Det er folk, som har brede skuldre, som jeg opfatter, som har mange ressourcer. Kan du komme med et konkret eksempel på sådan en med brede skuldre, der ikke længere orker at bære sin byrde? Jamen, jeg har jo ikke lyst til, som jeg siger, at pege på nogen, men jeg, altså, du nævner jo selv fisker, for eksempel. Man kunne også nævne den tidligere... Du nævner fisker i bogen. Ja, nu nævner du det her i radioprogrammet, ikke? Men altså, der er jo folk, som siger, når nu er jeg blevet, så har man måske været direktør, og så er man måske blevet 51, så siger man, at nu har jeg ikke lyst til længere at være på arbejdsmarkedet, nu vil jeg rejse jorden rundt indtil for nu af. Og det synes jeg på en eller anden måde er, det er jo en ærgerlig besked til dem, som har lavere lønninger og som har lidt kortere uddannelser, at det er et privilegium, man har, hvis man er i toppen af samfundet, men det er ikke et privilegium, man har, hvis man er i bunden af samfundet. Så hvis man har brede skuldre, så skal man ikke benytte sig af sin mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet? Jeg synes i hvert fald, at det er en grundlæggende uretfærdighed, at vi har nogle muligheder for en del af samfundet, som ikke er for de andre. Og det er jo det, der er i konflikt, fordi noget af det, som vi har diskuteret i den her sammenhæng, har også været, at arbejderbevægelsen ikke altid arbejdet for kortere arbejdstid. Hvem er det, du siger, der ikke har muligheden for at skrue ned for... gå på pension tidligt? Nå, jeg tænker på deltid. Hvem er det, der ikke har muligheden det for det? Det har du da ikke, hvis du er lavt lønnet, og du har en familie at forsørge, så kan du da ikke bare gå på deltid, så er det ikke sikkert, at du kan få din økonomi til at hænge sammen. Altså, det synes jeg er ret konkret. Altså, det er ikke nødvendigvis, fordi man ikke kunne have lyst til det, men det er simpelthen, fordi man økonomisk ikke kan få det til at hænge sammen. Hvilke faggrupper tænker du specifikt på her? Hvilke faggrupper er det, der ikke har råd til at gå på deltid? Jamen, det vil jo være folk, der er på relativt lave overenskomster. Det kunne være folk, der arbejder i et supermarked, eller folk, der arbejder i transportbranchen. Altså ufaglærte, eller? Ja, primært ufaglærte vil det jo være. Det er dem, der har lavest løn generelt. Okay, så fordi, og jeg prøver at forstå tankegangen her, så fordi ufaglærte har svært ved at trække sig tilbage, enten delvist i en deltidsordning, eller tidligere, fordi de ikke tjener så mange penge, så skal vi andre, der har bredere skuldre, vi skal afholde os fra at benytte den mulighed for deltid. Jeg tror ikke, at der er særlig mange, som tager den mulighed for deltid, selvom de rent faktisk har muligheden for det. Nej, det er altså, det, du siger i bogen. Det er der det faktisk ikke ret mange, der gør. Ja. Altså, det er jo ret tydeligt, hvis man kigger ned i tallene. Hvis man tager... Der er flere, der arbejder deltid, end der var tidligere, men dem, der arbejder deltid, det er folk, der typisk er enten under 30 eller over 64 år gammel. Det vil sige studerende, som måske har et arbejde ved siden af studiet, eller seniorer, som bliver på arbejdsmarkedet måske nogle ekstra år i forhold til helt at gå på pension. Folk, der er i 30'erne, folk, der er i 40'erne, som jo typisk er dem, der har børn, der er ikke nogen stigning i deres deltidsbeskæftigelse. Det er konstant hen over de sidste mange år. Så altså, jeg synes ikke, det er en reel måde at stille op på at sige, at jeg skulle gå og være meget nervøs for det. Jeg siger bare, i den politiske debat ønsker jeg ikke, at man så tager de forslag ind og siger, nu skal vi politisk beslutte, at det skal være mere attraktivt at gå på deltid. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Jeg tror, vi får et dårligere samfund, hvis vi gør det. Din bog, siger du, er et modspil til begejstringen for deltid. Hvis det er et modspil til begejstringen for deltid, det er det jo i hvert fald blandt andet i din bog, så kommer jeg jo til at tænke på halvdelen af sygeplejerskerne, der er på deltid, og 85% af social- og sundhedsassistenterne, der er på deltid. Er det de faggrupper, der har været for begejstrede for deltid? Nej, det er det sådan set ikke. Og jeg tror, der er mange, der arbejder deltid. Min mor selv var sygeplejerske og arbejder deltid. Og det synes jeg er en helt naturlig måde at indrette sig på. Men det er klart, at som politikere bliver vi nødt til at diskutere, hvor går vi hen af herfra, hvor vi er nu. Altså, hvad er ligesom den måde, vi indretter vores politik på? Hvad gør man mere attraktivt? Og der synes jeg, det er forkert, hvis man gør det mere attraktivt at gå ned i tid eller stoppe med at arbejde. Det er det, som er pointen i det, du læser op der. Men den vej, de faggrupper, som din mor blandt andet tilhører, altså velfærdsmedarbejderne, den vej, rigtig mange er gået, det er deltidsvejen. Den begejstring, den vej, er den samfundsskadelig? Nej, det synes jeg ikke, den er. Altså, det jeg siger, det er bare, du har grundlæggende en samfundsmodel i Danmark. Nu bliver det sagt deltid, men deltid betyder ikke nødvendigvis, at man arbejder 15 timer. Det betyder, at man arbejder, så vidt jeg husker, under 34 timer. Det kan sagtens være, at folk er eksempelvis 4 dage om ugen på en arbejdsplads. Men vi bliver nødt til at have et samfund, hvor vi som udgangspunkt arbejder, hvis vi kan. Og det, men det er har vi jo også. Det er jo det, du skriver lidt forover. Der er intet, der tyder det på det, arbejde med danskere, det de har lyst til. Og det er det, som jeg mener, der rejser sig en stemning i, kan man sige, en relativt lille del af befolkningen, men dog alligevel, som påvirker det politiske niveau utrolig meget. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså. Men jeg er mest nysgerrig i din stemning, Kåre Dybvad-Bæk. Jeg er nysgerrig, hvad du synes om deltid og folk, der arbejder deltid. For jeg får det indtryk, når du skriver, at du kæmper mod begejstring for deltid, at deltid er et problem for samfundet. Nej, det synes jeg ikke, det er. Det synes du ikke, det er? Jeg synes ikke, det er et problem, at folk, der eksempelvis har børn og har behov for den ekstra periode, at de kan tage en periode, hvor man er på deltid. Men det er klart, hvis man siger, at i det hele taget ønsker jeg at arbejde deltid, eller hvis man siger, som man har indrettet sig i, lad os sige, mere sydlige europæiske lande, siger, at når du får børn, så tager du mange år som mor uden for arbejdsmarkedet. Det synes jeg ville være ærgerligt, både af hensyn til ligestilling, men selvfølgelig også af hensyn til vores samlede samfundsøkonomi. Er det også ærgerligt, at vi har en hel faggruppe, social- og sundhedsassistenterne, hvor 85% er på deltid? Nej, det synes jeg ikke. Det er jo en tradition igennem mange år. Er det en god tradition? Jamen, det synes jeg er fint, hvis det er det, der kan få folk til at få det til at hænge sammen. Men du må... Jeg ikke... Altså, det, som jeg peger på, og det, som jeg dokumenterer i den bog, er jo, at folk arbejder ret meget, og på den måde, som det er nu, så har vi en stærk grundlag for at have en velfærdsmodel, så kan man selvfølgelig se, om det fungerer godt nok. Det er ikke nødvendigvis enig i, det altid gør. Men hvis det ændrer sig, og hvis man ønsker at indføre politiske incitamenter til at ændre det her, så tror jeg, vi får et problem. Og det er det, som er på Christiansborg i øjeblikket. Det er derfor, jeg synes, det er interessant. Hvis vi får et problem, så lige nu er der ikke et problem. Lige nu er der ikke noget reelt oprør med arbejdet, andet end inde på Christiansborg og blandt nogle få meningspersoner. Jo, altså det er jo en debat, der foregår forstår i det offentlige Danmark. Forstår du godt, hvorfor jeg spørger så meget jamen, ind til men det her? Jamen det forstår jeg godt, ja. Kåre. Og jeg vil også bare sige, det er jo ikke fordi, jeg ikke har tænkt det igennem, mens jeg sad og skrev det her. Og det er ikke fordi, jeg ikke grundlæggende synes, at der er selvfølgelig på den ene side, altså at det er et svært budskab at kommunikere, og at journalister som dig selvfølgelig vil spørge ind til det. Det gør jeg, ja. At på den ene side har du en masse folk, som virkelig arbejder meget i forhold til os andre ja. Lande. En hel arbejdsstyrke. Det er jo det, du også selv henviser til. Og på den anden side, så er der, synes jeg, en nogen steder nedladende holdning til alle de folk, der passer deres arbejde. Så når man snakker om hamsterhjul, for eksempel. Jeg synes, det er en nedladende måde at beskrive folk, der gør en forskel hver eneste dag i det, de laver. Og det er det, der er essensen af det. Det er at sige, hvis vi så bliver enige om som samfund, som vi blev enige om i nullerne, at vi skulle ikke have fabrikker i Danmark. Og hvis folk sad og sagde, at man skulle have fabrikker i Danmark i 2023, så ville man ligesom blive betragtet som småt begavet. Så siger jeg nu, lad os tænke os om, før vi bliver enige om, at det er fremragende for alle at skulle være mere væk fra arbejdsmarkedet, end man er nu. Hvis den holdning, som du kritiserer, er så farlig, er så giftig, som du her påstår, så vil den vel bonge ud i arbejdsmarkedsstatistikkerne. Men det gør den jo ikke, og det siger du selv. Intet tyder på, at danskerne har et problem med arbejdsmarkedet. Og derfor så skal vi blive ved med at føre en politik, hvor vi sikrer mulighed for at opretholde det, og hvor vi sørger for også, at folk får mulighed for at vælge selv. Fordi sagen er jo, at når man vælger de der fritvalgsordninger, som dækker alligevel næsten en tiendedel af mange menneskers løn, så vælger folk jo at gå på arbejde og få lønnen mere, end de vælger at tage de fridage, som der også er mulighed for. Så jeg har fuldstændig tiltro til den brede befolknings arbejdsmoral og opbakning bag det synspunkt, som Mette Frederiksen også har været ude med. Der er mange socialdemokrater, der har været ude med synspunkter omkring arbejdsmoralen, og nu kommer den her bog fra dig, Kåre Dybvad Bæk. Men noget, som jeg tænker på, som ikke er noget, man kan finde ned i boghandlen, men som foregår inde i forhandlingslokalerne, det er den forhandling, som regeringen lige nu har med det offentlige arbejdsmarkeds parter om at få velfærdsarbejderne, sosuerne, sygeplejerskerne, pædagogerne osv. til at arbejde noget mere. I skriver selv i jeres udspil, det skal være normen at arbejde fuldtid i velfærden, ligesom det er i andre brancher. Tror du, den her bog, altså det her med at løfte pegefinger i forhold til arbejdsmoralen, tror du, det hjælper sygeplejersker og sosuer til at tænke, wow, jeg bliver simpelthen nødt til at gå op i fuld tid og tage nogle flere nattevagter? Altså for det første vil jeg sige, at jeg synes ikke, at jeg løfter nogen pegefinger i forhold til, hvordan folk indretter deres liv. Jeg synes, jeg giver en analyse af et samfund, der er bygget på, at folk har en høj arbejdsmoral, og hvor forudsætningen for at fortsætte det er, at folk har en høj arbejdsmoral. Og så vil jeg sige, jeg ved ikke, hvad der foregår i det forhandlingslokale. Jeg har ikke selv en stol derinde, så jeg kan dårligt sige, hvordan det hænger sammen. Men selvfølgelig er det en tradition blandt nogle faggrupper, at man arbejder deltid, eksempelvis, som du siger, i plejesektoren. Og det tror jeg, det er svært at ændre på. Men jeg synes alligevel, at det er fair nok at sige, jamen nu prøver vi at se, om ikke vi kan få nogle flere til. Det er jo ikke så mange år siden, at FOA, som er deres fagforening, havde et budskab om, at man skulle have ret til at gå på fuld tid. Altså, at der var mange, som simpelthen ikke fik muligheden for det. Nu har vi så en anden diskussion, men det ændrer ikke ved, at der vil være nogen, som har lyst til at gå på fuld tid, og så er der nogen, der siger, jamen, jeg har egentlig lyst til at fortsætte på deltid, sådan som jeg er nu. For det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Socialdemokraternes fælles opsang til arbejdsmoralen startede jo, eller den har blandt andet ligget på Mette Frederiksens bord flere omgange, blandt andet i 21, hvor hun husker også på, at det skal jo ikke nødvendigvis være lystbetonet at gå på arbejde. Man skal gå på arbejde i Danmark, og vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage, fordi de hellere vil noget andet. Så har der været andre udmeldinger om arbejdsmoralen, også senest her til jeres årsmøde. Nu kommer du også, synes jeg. Jeg ser det som en, hvad skal man sige, i hvert fald ikke en moralsk opsang, men der er i hvert fald nogle moralske ord i det her om, hvorfor det er vigtigt at arbejde for at holde velfærdssamfundet i gang. Alex Vanopslagh, han har tidligere sagt om jeres projekt med at tale om arbejdsmoralen, at hvis man virkelig gerne vil folk til at arbejde mere, så nytter det altså ikke noget med løftede pegefinger. Det eneste, der virker, det er at lave reformer. Har han ikke en pointe? Jo, det har han. Det kommer der jo sådan set også nu. Lige præcis flere penge til dem, der arbejder. Altså skattelettelser. Okay. Og sygeplejerskerne og socialassistenterne, skal de bære en større del af byrden? Skal de være sammen med de andre brede skuldre? Skal de til at være en større del? Jeg synes, dem, som kan se en fidus i at få de flere penge for at arbejde mere, skal selvfølgelig gøre det. Altså, men vi er jo ikke ude på at sige, at nogen, folk må selv bestemme, hvordan de indretter sig i deres familieliv og deres arbejdsliv. Det er jo ikke noget, vi skal sidde og diktere. Men jeg synes, det er fair nok, at vi siger, at du får en præmie eller en, hvad man siger, en ekstra lønindtægt ved, at du går ud og tager nogle flere vagter. Det synes jeg er en fair ting at lave den... den motivation. Så man skal ikke skamme sig over ikke at bidrage fuldt ud til velfærdsstaten, hvis man vælger en deltidsordning. Det skal man bare have det fint med. Jamen, jeg synes ikke, der er nogen, der skal skamme sig. Jeg siger bare, jeg prøver at forsvare det flertal af befolkningen, som sådan set er enige i, at man skal arbejde, hvis man kan. Kæmpe flertal, der siger det. Men som samtidig måske også godt kan være træt af at høre, at dem, som går ud af arbejdsmarkedet, har en, kan man sige, etisk bedre position. Mm-hmm. At de synes, de gør det bedre i forhold til deres familie. Men til dem, som så passer deres arbejde, skal sidde tilbage med en fornemmelse af, at de så skulle være dårligere til det. Det synes jeg er en ærgerlig måde, det ender på. Men arbejder sygeplejerskerne og socioassistenterne det, de kan? Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo ikke nede i de tal. Men hvis klart, de gør, så skal man jo ikke presse dem til at arbejde mere i hvert fald. Nej, men hvis der er nogen, der siger, som er sygeplejersker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage nogle flere vagter, hvis jeg fik nogle flere penge for det. Synes jeg, det er en helt reel ting. Altså, det... Jo, men nu siger jeg, at det skal være normen for dem. De siger ikke noget om, at det skal være en mulighed. Det skal være normen. Jeg er jo som sagt ikke med inde ved det forhandlingsbord, men jeg synes, det er en fair ting at sige som politiker, hvis du gerne vil have flere til at arbejde, så en del af det er så, at man selvfølgelig får en større gevinst ved det. Kåre Dybvad Bæk, tak fordi du kom pilstræd. Nu skal vi begge to ud og arbejde videre. Ja, det er det. Det var pilestræde for i dag. Hvis du vil høre mere om Socialdemokraternes bekymring for danskernes arbejdsmoral, så kan du også høre mit interview med den tidligere beskæftigelsesminister, nuværende justitsminister, Peter Hummelgaard. Det er fra 9. oktober. Holdet bag pilestrædet er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.